أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. ne već ste vi i noć i dan spletkarili preko sredstava informisanja, preko školskih sistema, zabranjujući da se hidžab nosi, nazivajući prave vjernike ovim i onim i ovakvim i onakvim imenima, ucjenjujući mnoge. Vi ste i noć i dan spletkarili. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. كد سأدنا استراجلي داء الله نفير ويمو إذا مدرك رابي الله. Ova gomila će zajedno s vama, tiskajući se, u džehennem ući. La merhaben bihim, innehum salun nar. Ne bilo im prostrano, u vatri će oni doista gorjeti. Jedni će drugima govoriti. Kao što će u džennetu meleki dobrodošlicu izražavati džennetlijama i govoriti selamun alejkum, neka je na vas mir, spas i blagoslov. Tibtum, lijepi bili, fedhuluha halidin, uđite u njega vječno, u njemu boravit. Ovdje nema dobrodošlica. Ovdje će govoriti قالوا بل انتم لا مرحبا بكم. Jedni će govoriti ne bilo im prostrano, prokleti bili, dosta nam je naše muke, što će nam i oni. A ovi će drugi reći bel entum la merhaben bikum. Od toga je riječ kod nas merhaba uzeta od arabskog korijena rehabe yurahibu terhiben merhaben. Kažu ehlen wa sehlen merhaben bikum, znači bilo ti široko, bilo ti prostrano, znači bio sretan, zadovoljan, rahat i tako dalje. Ovi će jedni drugima odgovarati bel entum la merhaben bikum, ne bilo vama prostrano. To će govoriti oni koji budu ulazili u džennetsku vatru, onima koji budu dočekivali, ne bilo im prostrano, vama ne bilo prostrano. Aj da im bude kakva korist kad je prođe džennet. Zatim Allah se barake ta'ala kaže inna allazina kazzabu bi ajatina wastakbaru anha, onima koji dokaze naše budu poricali naše ajete i prema njima se budu oholo odnosili, budu ih prihvatali, la tufattahu lahum abwabu as-samaa, neće im biti otvorena nebeska vrata, nebeske kapije, wala yadkhuluna al-jannata allati ja'uti u jannat hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat, dok deva ne prođe kroz iglene uši. To znači nikad zadnje. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، ljudi na ovome svijetu grade svoje prijateljstvo, međusobnu pažnju i potpomaganje na mnogobrojnim raznim i različitim interesima. Jedino ono čime čovjek se veže i što ostaje trajno jeste u ime Allaha tebareke ve taala, i što je vrijedno da se u ime njega voli i pazi, podržava i potpomaže. Sve drugo je prolazno, i sve drugo je kratkotrajno. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa, a što se tiče onoga od čega nema koristi, to odlazi i trag mu ne ostaje. Wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard, a što se tiče onoga što koristi ljudima, to ostaje na zemlji i to se produžava i na ahiretu. Od onoga što nam islam nalaže jeste i činjenica i nužnost, a samim tim i obaveza i dužnost jeste da čovjeku islam bude na prvom mjestu i najvažniji u njegovom životu. i da mu Allah tebareke ve ta'ala i ljubav prema njegovoj vjeri bude osnova u svim kontaktima sa ljudima, u prijateljevanju, potpomaganju, bratskim odnosima i vezama, savjetovanju i svemu drugom što iz toga proizilazi. To ostaje i na ahiretu, gdje kaže Allah tebareke ve ta'ala: El ahillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Najprisniji prijatelji toga dana biće jedni drugima neprijatelji. Illa al-muttaqin, osim bogobojaznih. Oni će biti jedni drugima prijatelji. I na ahiretu i toga dana. Dakle, to se prijateljstvo nastavilo zato što je ono bilo u ime Allaha tebareke ve ta'ala i to nije formalno prijateljstvo. Selam za selam. Nego je to bilo istinsko prijateljevanje, voljenje u ime Allaha tebareke ve ta'ala, a on to najbolje zna i poznaje. To je bilo sa srca i to je bilo na osnovu Allahovih tebareke ve ta'ala propisa, ne na osnovu strasti i prohtjeva. Neko nekoga voli i misli da ga voli u ime Allaha tebareke ve ta'ala. Dočim ako dođu neka ili razna iskušenja, onda se pokaže da to prijateljevanje nije bilo u ime Allaha tebareke ve ta'ala. Da je to bio na osnovu nekih drugih interesa. Na osnovu zemlje iz koje potiče, pa kaže zemljaci, na osnovu udruženja, organizacije ili partije ili nečega drugoga, na osnovu ovih ili onih interesa, ali to se povezivalo sa vjerom. Doćim Allah tebareke ve ta'ala daje i daće da se stvari razjasne, jer uzvišeni Allah ne dozvoljava da budu stvari pomiješane i nejasne i da ljudi žive u sumnji, u nedoumici i da misle jedno, a rade sasvim nešto drugo. Ovi interesi zbog kojih ljudi vole jedni druge i prijateljuju jedni sa drugima istinski, zbog kojih su privrženi jedni drugima, mogu biti različiti. Svaki interes koji nije vezan sa interesom ove vjere, prije ili poslije će proći. Svako voljenje koje nije zasnovano u ime Allaha tebareke ve ta'ala, na kraju će se vratiti čovjeku protiv njega. Pa ako je volio imetak, umjesto taj imetak da mu služi i da mu koristi, postane čovjek sluga toga imetka, postane njegov rob, boji se za njega, strahuje za njega. Strah ga ako ga nema i strah ga ako ga ima. Ako ga nema, hoće li ga dobiti? Ako ga dobije, da ga ne izgubi. Uvijek u nekome strahu. Nema sigurnosti i nema stabilnosti. To je taj materijalizam. Pohlepa za ovim svijetom. Da Bog da imaš dunjaluk, ali u ruci, a ne nikako. U srcu da ga imaš, a onda ga u potpunosti potčiniš i koristiš u ime Allaha tebareke ve ta'ala. Kako je to lijepo i kako je to divno. S druge strane, Allah tebareke ve ta'ala opisuje one koji su uzeli nešto drugo da u ime toga se vole i pazi. Pa kaže: Inna mattakhaztum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayati ad-dunya. Vi ste samo uzeli mimo Allaha idole. Znate šta su idole? Ono što se obožava mimo Allaha tebareke ve teala. Dakle, lažna božanstva, to je ono zašto kažemo la ilahe, ono što poričemo, nema drugog istinskog božanstva. Što znači, ono sve što ljudi obožavaju mimo Allaha tebareke ve teala, to je nepriznato, nelegitimno, batil, neosnovano, izmišljeno, lažno, patvoreno, kako god hoćete reći, samo nije ispravno. Dakle, to je to. Kaže Allah tebareke ve teala, vi samo uzimate min dunillahi, mimo Allaha, eusanem, idole. To jeste, oni mogu biti oličeni u raznim interesima. Ovim ili onim. U materijalnim nekim, da su to kipovi, ili mogu biti u nekim drugim interesima, nacionalnim, da se, kako nacionalnim. Pa da se nacija pretpostavlja čemu? Vjeri. A se kaže, ako se mi ne držimo svoje nacije, a krši se vjera, ne možemo mi opstati. Mi ćemo propasti. To je jedini način našeg spasa. Šta? Ta nacija. Dakle, stavljanje toga na prvo mjesto i u ime toga kršenja Allahovih propisa. Ili materializam, ili nemoral onaj za kojim danas lete i žude mnogi i tako dalje. Sve ste to vi uzeli, kaže Allah, te idole, min dunila, mimo Allaha, me vedete bejnikum fil hajati dunja, da to bude uzrokom vaše međusobne ljubavi, voljenja na dunjalučkom svijetu. Zbog toga se volite. A šta onda? E, o tome je noćas hoćemo da progovorimo. Šta će biti na kraju sa tih i takvih veza? Šta nam Kur'an o tome govori? Summe jeumel kijameti, zatim na sudnjemu danu, jekfuru ba'dukum bi ba'd. Jedni ćete se odricat drugih. Kufr činit. Nemam ja ništa s sobom. Govorit ćete. Zanijekat ćete jedni drugi. Wa yal'anu ba'dukum ba'da, i proklinjat ćete jedni drugi. Wa ma'wakum an-nar, a svima je mjesto džehennem. Wa ma lakum min nasirin, nećete imati toga ko će vam pomoći. Nema vojski, nema onih dunjalučkih veza, nema interesa, nema poznanstava, nema ništa od toga. وتقطعت بهم الاسباب, i među njima sve veze su pokidane, sve koje možete zamisliti veze, rodbinske, nacionalne, interesne, ove, on, sve su te veze pokidane, nema spoja, ne koristi ništa od toga. Zapravo okrenulo se jedno protiv drugoga. Znate magnet kakav je? Kompaktan. Uzmete pa ga prekinete, haj ga onda spoji. Možeš li? Ne možeš, odbija jedan drugi. Tako će biti i sa takvim ljudima. Na dunjaluku bili prividno jedinstveni, volili jedni druge, pazili jedni druge, na ahiretu puklo među njima, sad proklinju jedan drugi. Ne mogu se spojiti nikako. Odbijaju jedan drugoga. Suprotno, sušt. Zapravo pokazala se istina, hak se obejanio. Zato Allah tebareke ve teala kaže: "Fa iza nufiha fi sur", i kada se puhne u rog, "fala ansabe bainahum yawma idhin", tada među njima neće biti rodbinskih veza. "Wala yatasaelu", neće jedan drugoga pitat. Svak će se o sebi zabaviti. "Yawma yafirru al-mar'u min akhi", na dan kada će čovjek bježati od svoga brata. "Wa ummihi wa abihi", i od svoje majke i od svoga oca. Wa sahibatihi wa bani, i od svoje žene i od svoje djece. Likulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yughni, svaki čovjek će se toga dana o sebi zabaviti. Zatim Allah tebareke ve teala kaže: wa qila i reći će se, to je na sudnjem danu, ud'u šurakaekum, pozovite vi svoje idole, svoja božanstva, ta laža koja se vjerovali, obožavali, slijedili, slušali mimo Allaha, pokoravali im se u haramima, u nedozvoljenom. Fede'auhum, pa će ih oni pozivati i prizivati. Neko ovo, neko ono. Živa muka i sramota. Felem jeste džibu lehum, ali im se oni neće odazvati. Manji od makovog zrna, o sebi se zabavili. Bježat će jedni od drugih, da ih ne vide, da im se ovratu njihovom ne budu vješali i kačili. Vare'u l'azab, i vidjet će, ugledat će očima svojim azab. Lau ennahum kanu jahtedun, tada će oni poželjeti da su bili na pravom putu. Požalit će što su išli krivim putem, putem stramputice. Wa qila lahum, i reći će im se isto tako. Ejne ma kuntum ta'budun, gdje je ono što ste vi obožavali? Svakako, mimo Allah. Min dunillah, mimo Allah. Hel jansurunekum, da li vam pomažu? Eu jentasirun, ili sami sebi mogu pomoći? Ni jedno, ni drugo. Niti mogu sebi pomoći, niti mogu vama kakvu korist donijeti. Jer zašto ljudi danas podčinjavaju svoju vjeru, svoj dunjaluk, svoj život, svoje vrijeme, svoju čast, isto tako? Zašto podčinjavaju jedni drugima? Upravo zbog tih interesa. Zbog vlasti, zbog položaja, zbog ugleda, zbog hvale, zbog ovoga ili zbog onoga. A samim tim toliko ih je to zanijelo i zavaralo, da misle da će im te dunjalučke veze i koristi koristiti i na ahiret. Sigurno da neće. Fa kubkibu fiha hum wal ghawun, pa će i oni i oni koji su ih u zabludu odveli biti bačeni u džehennem. Wa junudu iblisa ejma'un, i vojske iblisove svi zajedno biće u džehennem pobacani. Kalu, i govoriće, to nas interesuje da vidimo između ostalog, a sve je važno, sve je interesantno. Kalu, i tada će oni govoriti. Wahum fiha yahtasimun, u njemu, u džehennemu, prepirući se jedni sa drugima. Završeno je sve, i proživljenje i sud i odredba, u džehennemu će se prepirati. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin, Allaha nam, mi smo zasigurno bili na jasnoj i otvorenoj zabludi. Iznu se uvikum bi rabbil alemin, kada smo vas, ko govori ovo, ko govori ove riječi, džehennemlije, ali koje džehennemlije, oni koji su slušali i slijedili, oni, onima govore koje su slušali i slijedili, kažu mi smo bili na jasnoj i otvorenoj zabludi. Zašto? Iznu se uvikum bi rabbil alemin, kada smo vas izjednačavali sa gospodarom svih svjetova. Kad smo vas slušali u batilu, u neispravnom, u haramu, kada smo se zbog vas okretali od Allahove vjere. Wama adallana illa al-mujrimun, a na stramputicu nije nas niko odveo do zlikovci, zločinci. Fama lana min shafi'in, pa mi nemamo nikoga kao zagovornika ko će se za nas zauzeti. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ, niti imamo prisnog prijatelja ko će nas sažaliti, ko će sa nama saosjećati da nam koliko bilo lakše bude. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, da nam je samo da se povratimo na dunjaluk pa da budemo iskreni, pravi, čisti mu'mini. Inna fi zalika la ayat, zaista je u tome jedan veliki ajet, pouka. Wama kana aktharuhum mu'minin, ali većina ovih nisu vjernici. To je jedno između ostalih prepiranja na ahiretu između sljedbenika i onih koji su slijedili na dunjaluku u džehennemskoj vatri, kada se budu svađali i međusobno prepirali. U drugome kuranskom ajetu između ostalih i mnogobrojnih, Allah tebareke ve taala nam spominje taj, tu svađu, taj dijalog, tu raspravu među džehennemlijama, između onih koji su slijedili i onih koje su slijedili. Kaže Allah tebareke ve taala: "Walau tara izil zalimun", i da samo vidiš, ili kada bi samo vidio, mevkufune inda rabbihim, kad oni koji su zločinili, zulumčari, nepravednici, dakle oni koji su se o Allaha tebareke ve taala i njegovu vjeru ogriješili, koji su joj leđa okrenuli, oni koji su drugo slijedili mimo nje, mevkufune inda rabbihim, kad budu zadržani pred gospodarem, pred gospodarom svojim, jerđi'u ba'duhum ila ba'din il qawl, i kad stanu među sobom razgovarati i prepirati se, odgovarati jedni drugima, šta će oni tada govoriti? Jekulu allazine stud'ifu, govorit će oni koji su bili tlačeni, slabići, lillezine stekbaru, onima koji su se oholili svojim političarima, svojim velikašima, svojim predvodnicima, koji su ih na dunjaluku koristili i dobro se njima okoristili i dobro ih iskoristili. Šta će im reći pred Allahom tebareke ve taala? Optuživaće ih i reći će: "Leula entum lekunna mu'minin", da nije bilo vas, mi bismo sigurno vjernici bili. Okrivljuju ih, optužba, da vas nije bilo, mi bismo vjernici bili. Allah gleda i sluša i prati taj dijalog i prenosi nam ga još na dunjaluku. Pogledajte šta im odgovaraju, zapravo šta im mogu reći, šta im mogu odgovoriti. Ti političari jesu stvarno političari. Slušajte šta će im reći. I za ovoga nemaju šta više reći. Vi ste krivi što nisu ovi bili vjernici. A oni kažu: قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, odgovorit će oni koji su se oholili, oholili se da prihvate istinu, nisu je prihvatili, i oholili se što su druge podcjenjivali i zavodili i odvodili sa pravoga puta. لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, onima koje su tlačili, onima koje su iskorištavali, šta će im reći? E nahnu sadednakum anil huda ba'de izđa'akum, a zar smo vas mi od pravog puta odvratili nakon što vam je on došao. Kako smo vas mi mogli s pravog puta odvratiti kad vam je on došao, kad vam je on jasan bio? Pogledajte odgovora ovih onima. Bel kuntum muđrimin. Ne, nije to što vi nas optužujete da smo mi krivi za vaše nevjerstvo, već ste vi sami bili zločinci, griješnici, prijestupnici. Nije dobra u vama bilo. Da je bilo dobra, bili biste vjernici. Mi vas nismo mogli s pravog puta odvratiti. Pogledajte sada. Ovi im odgovaraju. Oni slabići. Ona vrsta ljudi koje spominje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem od pet vrsta ljudi da su džehennemlije. Prva vrsta ljudi koje? Kullu da'ifin mustada'af. Svaki slabić, potlačeni, la zebrale, koji nema havijesti, koji nema pameti, slijedi sve i svašta. Da mu se šeitan pokaže, on bi ga vjerovao i za njim išao. Nema šta ne bi vjerovao. Allah to ne da. To je jedna od vrsta tih ljudi. Džehennemlije. Ovi kažu وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا, a onda će reći oni slabići, oni potlačeni, onima koji su se oholili, bel makru lejli wan nahar, ne, već ste vi i noć i dan spletkarili preko sredstava informisanja, preko školskih sistema, zabranjujući da se hijab nosi, nazivajući prave vjernike ovim i onim i ovakvim i onakvim imenima, ucjenjujući mnoge. Vi ste i noć i dan spletkarili, iz te amurunana en nekfura billahi wa neđale lehu endada, kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da mu druge ravnim smatramo. Wa asarru nadamata lamma ra'u al'azab, i svi će prikriti tugu kad vide da će, kada vide azab očito. Wa ja'alna al'aghlala fi a'naqi alladhina kafaru, i mi ćemo na vratove nevjernika sinđire staviti, okove. Hel yujzauna illa ma kanu ya'malun, zar će biti kažnjeni drugčije nego prema onome kako su radili. To je njihova rasprava na ahiret. A kako se potpomažu danas na dunjaluku, o tome je bilo i inšallah bit će opet govora. I to je jasno i vidljivo kako se to slijepo slijedi i kako se to slijepo sluša mimo Allaha tebareke ve teala. Pogledajmo jedan drugi dijalog koji se odvija među nevjernicima. Hada wa inna li tagina le šarra ma'ab. Eto tako govor je bio o džennetlijama, govor je bio o iskrenim vjernicima i blagodatima koje im Allah tebareke ve teala daje i koje im je pripremio. A zatim počinje se govor o onim drugima i drugačijima. Wa inna lit-tagine le sharra ma'ab. A zaista oni koji budu zločinili, uzlu granice prelazili, tagin, tagajatu, znači prelazili granice u svakome zlu, bili zločinci, le šerre ma'ab, čeka najgore prebivalište, džehennem, a to je džehennem, jaslevneha, u kojem će gorjeti, febi'sel mihad, a grozne li postelje, hada fel jezukuhu, i eto tako neka okušaju hamimun wa gasak, vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu, gnoj, to će im biti ono čime će se hraniti u džehennemu. Wa akharu min shaklihi azwaj, i druge slične ovima muke mnogostruke, koje samo Allah tebareke ve taala zna. Hada fawjun muqtahimun ma'akum, ova gomila će zajedno s vama tiskajući se u džehennem ući. La marhaban bihim, innahum salun nar, ne bilo im prostrano, u vatri će oni doista gorjeti. Jedni će drugima govoriti, kao što će u džennetu meleki dobrodošlicu izražavati džennetlijama i govoriti selamun alejkum, neka je na vas mir, spas i blagoslov. Tibtum, lijepi bili, fedhuluha halidin, uđite u njega vječno, u njemu boraviće. Ovdje nema dobrodošlice. Ovdje će govoriti kalu bel entum la merhaben bikum, jedni će govoriti ne bilo im prostrano, prokleti bili, dosta nam je naše muke, što će nam i oni. A ovi će drugi reći bel entum la merhaben bikum, od toga je riječ kod nas merhaba, uzeta od arapskog korijena rehabe ju rehibu terhiben merhaben, zato kažu ehlen wa sehlen merhaben bikum, znači bilo ti široko, bilo ti prostrano, znači bio sretan, zadovoljan, rahat i tako dalje. Ovi će jedni drugima odgovarati bel entum la merhaben bikum, ne bilo vama prostrano. To će govoriti oni koji budu ulazili u džehennemsku vatru, onima koji budu dočekivali ne bilo im prostrano, vama ne bilo prostrano. Ajde im bude kakva korist kad je to džehennem. Entum qaddamtumuhu lana, vi ste nam ovo pripremili. Fe bi'sel karar, a grozna li boravišta. Kalu rabbena, tada će oni govoriti gospodaru naš, men qaddame lena hada, onima koji su nam ovo pripremili, to jeste onima koji su nas doveli do ovde, koji su nas krivim putem vodili i odvodili. Fezidhu azaben di'fen finnar, udvostruči patnju u džehennemskoj vatri takvima. Dakle, ne znaju više šta će, nego Allahu u džehennemu dovu čine protiv onih koji su ih zavodili i odvodili sa pravoga puta. Zatim će reći wa qalu ma lana, šta nam je, la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar, pa ne vidimo ljude koje smo mi smatrali da su najgori. Nema Bilala u džehennemu. Kojega Bilala? Mujezina, Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nema ga u džehennemu. I nema drugih ashaba koje su oni najgorijima smatrali među ljudima. Ne vide ih u džehennemu. Kako će ih vidjeti kad ih tu nema? Ettehaznahum sihrijen, koje smo mi bili ismijavali, i nema onih iskrenih mumina koje su nazivali ovim i onim i ovakvim i onakvim imenima. emzagat anhumul ebsar, da nam se nisu izvida izgubili. Možda su oni u džehennemu, ali mi ih ne vidimo. Hoće na taj način svoju muku i jed da ublaže, da im malo lahne. Inna zalika lahaqqun takhasumu ahli an-nar, istina je sigurno da će se stanovnici džehennema prepirati u džehennemskoj vatri. Dakle, pored njihove muke i azaba u kojem će biti, prepiraće se međusobno i optuživati jedni drugi. U drugome kuranskom ajetu Allah tebareke ve taala kaže: Inna Allahe la'ana al-kafirina wa'a'ad lahum sa'ira. Allah je nevjernike prokleo i za njih je oganj razbuktali pripremio. Halidine fiha ebeda, u njemu će vječno i zauvijek boraviti. La jeđidune velijen vela nasira, ni zaštitnika ni pomagača neće naći. Kao što su nalazili na dunjalu zaštitnike, pomagače, veze, koristi, interese i tako dalje. Jeume tuqallabu wujuhuhum finna, na dan kada će se njihova lica ili kada se budu njihova lica u džehennemskoj vatri prevrtala. Jekuluna ja lejtena, govorit će: Eta'ne Allahe wa eta'ne Rasula, kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo poslanika slušali. Ko će ovo govoriti? Džehennemlije svakako, ali koja vrsta od džehennemlije? Oni koji su slijedili. Oni koji su slijedili. Šta će reći? Vakalu rabbena, i govorit će: Gospodaru naš, inna eta'na sadetena, mi smo slušali, mi smo se pokoravali našim prvacima, vakubera'ena, i našim starješinama, velikašima. Fe'edallune sebila, pa su nas oni s pravog puta odveli. Istina, ali šta im koristi? Gotovo, sve završeno. Gotovo, vječnost pred njima. Nikad se kutari sa džehennema neće. Pa šta onda kažu? Rabbena atihim di'fejni minal azab, gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju, makar nek je njima duplo. Atihim di'fejni minal azab, podaj im dvostruki azab, dvostruku patnju. Wal anhum la'nen kebira, i prokuni ih prokletstvom velikim. Po drugome kirajetu mu isto mutevatir: Wal anhum la'nen kesira, prokuni ih prokletstvom mnogobrojnim. Pored toga što su u azabu i što ih to boli sa ove fizičke strane, prokletstvo od Allaha tebareke ve taala, to im je posebna vrsta azaba. To što znaju da se Allah, gospodar svih svjetova, na njih rasrdio. U drugom kuranskom ajetu kaže Allah tebareke ve taala: Qal adkhulu fi umamin, ulazite u džehennem sa drugim narodima. Kad halet min qablikum min al jinni wal insi fin nar, sa džinima i ljudima koji su prije vas bili i nestali. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Allah tebareke ve teala će im reći. Kad god neki narod uđe, proklinjaće onaj za kojim se u nevjerovanju poveo. Proklinjaće one koji su ih predvodili i krivim putem vodili. Hatta iza daraku fiha jamian. A kada se svi u njemu iskupe. Qalat ukhrahum li ulahum. Tada će običan puk reći glavešinama, predvodnicima svojim. Rabbena, gospodaru naš, ha ulai eballuna, ovi su nas u zabludu odveli, na dalalet, na krivi put, na stramputicu. Fa atihim azaben di'fan minan nar, zato im podaj dvostruku patnju u vatri. Doći će im odgovor kada će reći Allah tebareke ve taala, qala li kullin di'f, za sve će biti dvostruka. I za one koji su slijedili i za one koji su predvodili i koji su bili slijeđeni. Walakin la ta'lamun, ali vi ne znate. Kad to čuju njihove glavešine, njihovi predvodnici, neće na tome ušutiti. Jer su se naučili na dunjaluku da raspravljaju, da govore, da druge svojim govorom zavodi, pa će reći wa qalat ulahum li ukhrahum, reći će glavešine običnom puku, fama kana lakum alayna min fadl, vi nemate nikakve prednosti nad nama, što da mi imamo dvostruku nagradu, a vi dvostruku kaznu, a vi da nemate dvostruke kazne. Kakvu vi to prednost imate nad nama? Da Allah sačuva. Muka ih je vidjet. Kamo li se s njima susret? I na dunjaluku. A kamo li na ahiret? Reći će fema kana lekum alejna min fadl. Kakvu vi prednost nad nama imate? Da nama bude udvostručena, a vama jednostruka. Fadukul azabe bima kuntum teksibun, zato iskusite patnju za ono što ste radili. Reklo bi se, mudri, daj je, samo kasno, ne vrijedi im ništa. Kažu, iskusite kaznu za ono što ste radili, kažu im njihove glavešine i njihovi prvaci. Znači, zaslužili ste to što ste naslušali. Sami ste krivi. Zatim Allah tebareke ve taala kaže: innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, onima koji dokaze naše budu poricali, naše ajete, i prema njima se budu oholo odnosili, ne budu ih prihvatali, la tufattahu lahum abwabu as-samaa, neće im biti otvorena nebeska vrata, nebeske kapije, ولا يدخلون الجنه نتيجهوتي وجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط, dok deva ne prođe kroz iglene uši. To znači nikad za nikad. وَكَذَلِكَ نَجْزِلْ مُجْرِمِينَ, eto tako mi zločince, griješnike kažnjavamo. لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ جَهَنَّمُ جَهِمْ ležaji, وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش, i pokrivači od vatre biti. وَكَذَلِكَ نَجْزِلْ ظَالِمِينَ, i tako mi kažnjavamo nevjernike, zulumčare. U drugome ajetu kaže Allah tebareke ve teala, opisujući nam tu raspravu jednih sa drugima, iz teberra alladhina tubi'u min alladhina tabi'u, kada će se glavešine za kojima su se drugi povodili svojih sljedbenika odreći. Wa ra'u al'azab, i kada će okusiti, vidjeti azab, kaznu. Wa taqatta'at bihim al'asbab, i kada veze koje su ih vezale međusobno budu među njima prekinute, pokidane. Wa qala alladhina tabi'u, reći će oni koji su slijedili, sljedbenici, tada će uzviknuti, لو أن لنا كرة, da nam je samo da se vratimo, فنتبرأ منهم, pa da se i mi njih odreknemo, كما تبرأوا منا, kao što su se oni nas odrekli. Dakle, da im se na neki način osveti, da imaju priliku. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم, eto tako će Allah njima djela njihova po njih kobnim pokazati. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, i oni iz džehennema neće nikada izaći. I još mnoga kuranska kazivanja, ono što nam Allah tebareke ve teala opisno i slikovito govori šta će se bez ikakve sumnje precizno u detalje događati i šta će se odvijati na sudnjemu danu između onih koji su odvodili sa pravoga puta, govorili drugačije nego što je Allah tebareke ve teala propisao, i između onih koji su ih slijedili i onih koji su im se pokoravali, koji su ih u tome batilu, u toj neistini, neispravnom podržavali. Dakle, ovdje vrlo jasno vidimo kakav će biti konac jednih i drugih. Mnogo još ajeta govore na ovu temu kao pouka nama da se pazimo i čuvamo, da nipošto i nikada ne budemo od onih koji će slijepo slijediti, od onih koji će se povoditi za masama, od onih koji će sebi uzimati idole koje neprikosnoveno slušaju i slijede i kojima su pokorni mimo Allahu tebareke ve teala. Ovo je zaista jedna velika pouka i poruka za razmišljanje, da vidimo i da upoznamo situaciju u kojoj će se naći i oni koji su slijedili i oni koji su slijedjeni na sudnjemu danu, i da to danas uporedimo sa onim što ljudi radi i na osnovu čega izgrađuju svoje međusobno prijateljevanje, potpomaganje, podržavanje i svoje veze i interese koje izgrađuju na tim osnovama. Ovo nam je zaista jedna velika pouka da budemo od onih koji slijede istinu, koji prihvataju istinu i traže istinu, i da upozorimo i ukažemo na one koji pozivaju u drugom mimo Allahove vjere, da upozorimo na one koji traže da budu slijeđeni mimo propisa Allahovog zakona, da znamo zasigurno da takvi sebi neće moći nikakvu korist donijeti, niti od sebe kakvu štetu odagnati, a kamoli drugome kakvu korist donijeti.